You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie audycji Trójka Budzi Off. Mateusz Tomaszuk, jestem z Państwem do godziny szóstej. Znów ciemno, znów nie tak, latarnie trafi szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, śpi źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Przekornie, nocą, WW z albumu Za niebawem, na którym oprócz głosu Wojciecha Waglewskiego pojawia się również Natalia i Paulina Przybysz z ich mamą Anną. A teraz proszę zrobić nieco głośniej, zrobić krok do przodu, krok do tyłu, no i układ taneczny gotowy. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć. sobie tego nie brać do serca. Każdy potrafi tańczyć, czasem lepiej, czasem gorzej. No i nie ma wymówek, że nie umiem tańczyć. Evo Revo, mam nadzieję, że zachęcili Państwa do takiej porannej tanecznej rozgrzewki. W trójce przed nami Cortez w wersji podwójnej. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak mówisz, nie zostawisz. Nie wiem, kiedy to minęło, ale wszystko na to wskazuje, że to już 4 lata. Mój dom. Na tym albumie pod numerem 7 Cortez umieścił Dziwny sen. I to taki dźwiękowy dziwny sen, bo być może to sen osadzony w 4 ścianach, w 9 aktach. Na pewno jest to opowieść, której stworzenie zajęło Cortezowi 18 miesięcy. A taką wisienką na torcie, takim creme de la creme, jest okładka albumu inspirowana frontem płyty Blues zespołu Breakouts. Jest tam sobie starozina, nie mam nic, tylo stare hałacisko długi wziś. Kupsia sobie kareta, a na woziu kopsie ta i dzieci. Kupsia sobie karecisko dziurawe, bo na nowe nic się jancy nie stanie. Jak te z pana to leci, ognie zona i dzieci w karecie. Jak te z pana to leci, ognie zona i dzieci w karecie. Na gotuja ja jam kasy na ganso, żeby ja wsia jeśli chciało za zasto. Chodzili raz w życiu, są trójniaka wychyla, skąd się Dosia przytula w karecie. Są trójniaka wychyla, skąd się Dosia przytula w karecie. Ogrzać jeden z drugiego i przycupniam w karecie czystej lubej kobziecie dzieciak. I tak sobie łaskiej dziedzie mandruja, jak ja do dzisiaj co noc przenosuję. Poło zasia w karecie czystej lubej kobziecie dzieciak. Karecie, pojawiliśmy się kolejny raz na mazowieckie łąki, pola, zapomniane wsie, szlakiem tradycji, i odnaleźliśmy ich, a może oni odnaleźli nas, tak jak znakomita śpiewaczka Maria Bienias, która powitała nas serdecznymi słowami: trochę latek na was czekałam. Kapela ze wsi Warszawa z limitowanej dwupłytowej edycji albumu Reakcja Mazowiecka, rozszerzona o zapis oryginalnych wykonań mazowieckich mistrzów, takich jak właśnie Maria Bienias, Marianna Rokicka, Stefan Nowaczek, Eugeniusz Szymaniak, ale również grupy Bandy Sionki, Carniacy z Czarni i kapeli Zdzisława Kwapińskiego ze Zwolenia. Folk w ofowym wydaniu, w Trójka budzi off. Tęskno. Wtedy jeszcze jako duet Joanny Longić i Hani Rani. Album Mi, z tego albumu dzisiaj utwór Mapa. No a wracając do Tęskno, za tym, za czym było chyba zarówno i Joannie, i Hani tęskno, za tymi naturalnymi emocjami, za prawdziwymi dźwiękami, za zagubionymi uczuciami, za wyjątkowymi słowami. Myślę, że to spotkanie zaowocowało kompozycjami, które zawierało zarówno dźwięki popularne, klasyczne, no a ta granica między nimi była bardzo wyjątkowa. Głupcem musisz pozwolić, by chwile w historii Polski, kiedy potrafiliśmy się jednoczyć. Były chwile radosne, były chwile trudne. Chwile, które sprawiały, że musieliśmy się wspierać nawzajem. Wielka powódź tysiąclecia w Polsce, rok 97, dźwiękowa cegiełka na rzecz ofiar. Moja i twoja nadzieja. 5 wersji utworu wtedy powstało. Wielu artystów obok Kasi Nosowskiej, którzy tę cegiełkę tworzyli. Czesław Niemen, Grzegorz Markowski, Edyta Bartosiewicz i Natalia Kukulska. No a dzisiaj w Trójka Budzi Off wersja nieco odświeżona, wersja z roku 2017. Sarah P., która przez lata grała w Kipszeli in Athens, w grupie, która cieszyła się niemałą popularnością w Polsce, postanowiła jakiś czas temu, że zacznie kroczyć swoją własną drogą, drogą solową. Sarah P. przeprowadziła się do Berlina, no i tam poznała miłość swojego życia, ale również zaczęła tworzyć solo. A u nas utwór bardzo letni, Silent Rain, Cichy deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu wracam do domu. Trudno uwierzyć, że to mój ostatni raz. Mężczyzna w radiu znowu krzyczy, to koniec, skończyło się. Tańcząc ze łzami w oczach, płacze wspominając życie, które przeminęło. Dancing with Tears in My Eyes. Wydane w 1984, umieszczone na ich 7. albumie studyjnym zatytułowanym Lament. Ale proszę sobie nie brać do serca tych słów, w końcu zaczynamy weekend. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with